ikay magiging akin. Di ka na muling luluha pa, pangakong di ka lolokohin ng puso kong nagmamahal. Kung ako ay papalari, na ako'y iyong mahal na rin. Pangakong ikaw lang ang iibigin, magpakailanman. Di kita pipilitin, sundin mo ba ang iyong damdamin? Hayaan na lang tumibok ang puso mo para sa akin. Kung ako ay mamalasi at meron ka ng ibang mahal, ngunit patuloy ang aking pag-ibig, magpakailanman. Di kita pipilitin, sundin mo pa ang iyong damdamin. Hayaan na lang tumibok ang puso mo para sa akin. Di kita pipilitin, sundin mo ba ang iyong damdamin? Hayaan na lang tumibok ang puso mo. Hindi kita pipilitin, sundin mo ba ang iyong damdamin? Hayaan na lang tumibok ang puso mo para sa akin. Para sa akin.